इसलिए कि उनको जो किताबें अता हुई उन्होंने उनकी हिफाजत नहीं की, उसमें तरमीम कर दी, जाति मफादात की बुनियाद पर उन्हें हटा बढ़ा दिया, तहरीफ कर दी, अल्फाज भी बदल दिए, मानी भी बदल दिए, लेकिन कुरान पाक बेअज़्मी जैसा नाजिल हुआ उसी तरीके पर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है और इंशाअल्लाह मौजूद रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इसे न खत्म कर सकती है न बदल सकती है। कुरान को मिटाने वाले मिट गए और मिटाने की कोशिश करने वाले इंशाअल्लाह मिट जाएंगे, मगर ये कुरान बाकी है, बाकी था, बाकी रहेगा। और अल्लाह ताला ने ऐसा इंतजाम फरमाया कि अगर दुनिया में कागज नाम की चीज बाकी न रहे, रोशनाई खत्म कर दी जाए, कलम को जला दिया जाए, लिखने पर पाबंदी लगा दी जाए, तमाम लिखने के हालात गैर कानूनी करार दिए जाए, लाइब्रेरियों में रखी हुई किताबों को जला दिया जाए, तो मुमकिन है कि दीगर किताबें खत्म हो जाएं, उनका नाम और निशान मिट जाए, उनको पढ़ने वाले याद करने वाले बाकी न रहें, मगर ये कुरान ऐसी किताब है जो न लिखने वालों के लिखने पर मौकूफ है, न कागज पर इसका मदार है, न रोशनाई पर इसका मदार है, जब तक इंसानों के सीने मौजूद हैं ये कुरान भी इंशाअल्लाह बाकी है। और छोटे छोटे बच्चे दुनिया के सामने चैलेंज बने रहेंगे कि ये 30 बारों की किताब पूरी की पूरी याद कर लेते हैं, और ये नहीं कि अरबी जुबान जानने वाले हों तो याद करें, बल्कि ऐसे बच्चे जिनका अरबी जुबान से दूर दूर तक कोई वास्ता मतलब नहीं, जिनकी मादरी जुबान उर्दू है, हिंदी है, बंगला है, तमिल है, तेलुगु है, फला है, लेकिन वो जब कुरान पाक पढ़ने पर आते हैं और याद करने पर आते हैं तो अजीब हैरत होती है कि बहुत से अरब लोग भी ऐसा नहीं पढ़ सकते जैसे ये बच्चे पढ़ लेते हैं। शानदार। एक मुल्क में अमेरिका के इलाके में हमारा जाना हुआ, ऐसा मुल्क जहां सिर्फ अंग्रेजी बोली जाती है, मुसलमानों की तादाद भी बहुत कम है, एक ऐसा नौजवान जिसकी नस्ल कालों की थी, वहां एक बड़ी आबादी ऐसे लोगों की है जिनकी रंगत काली है, उसने ईशा की नमाज एक मस्जिद में पढ़ाई और सूरह व शम्सि व दुहाहा पढ़ी। क्या उसका अंदाज था, क्या लहजा था, क्या उसने अदा था, हैरान रह गया। आज तक मैं उस शख्स की तिलावत की लज्जत महसूस करता हूं। अरबी जुबान से कोई वाकफियत नहीं, मगर कुरान जो पढ़ रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी नाजिल हो रहा है। बेहतरीन शानदार अंदाज। दुनिया की किसी किताब के बारे में यह नमूना पेश करने से दुनिया हाजिर है। سات سال کے بچے، آٹھ سال کے بچے، نو سال کے بچے اور پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں. یا ابھی رمضان سے پہلے کرناٹک کے شہر میں جانا ہوا، ایک چھوٹا سا بچہ، میرا خیال میں آٹھ نو سال کی عمر ہوگی، اس کی دستار بندی ہوئی جلسے میں، استاد نے بتلایا اس نے اس سال دور کیا ہے 80 مرتبہ پورا قرآن پڑھا اس بچے نے، روزانہ اس نے ختم کے بعد 20-20 پارے ایک دن میں استاد کو سنائے. یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، ابھی چند دنوں کی بات. کیا کوئی پیش کر سکتا ہے اس کی مثال؟ ذرا سی کتاب بھی یاد کرنی آدمی کے لیے مشکل ہوتی ہے. یہی قرآن یاد کرنے والے، ان کو آپ کوئی دوسری کتاب پکڑا دیں، دو چار دن یاد رہے گی اور پھر ذہن سے محو ہو جائے گی. یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ اللہ تعالی یاد کرنے کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں اور اس کو باقی رکھنے کی سعادت بھی عطا فرماتے ہیں. تو یہ کتاب باقی ہے، اس لیے دین باقی ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف میں روایت ہے کہ جو نبی بھی دنیا میں آئے اللہ نے انہیں کوئی نہ کوئی نشانی عطا فرمائی جسے دیکھ کر لوگ ایمان لائے. حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے خاص طور پر ایسی نشانی عطا کی ہے جس کا تعلق اللہ کی وحی سے ہے، جو باقی رہنے والی ہے، جس کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ قیامت میں سب سے بڑی تعداد میری امت کی ہوگی. کیونکہ آپ کی رسالت کی نشانی، آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی لوگوں کے سامنے باقی رہے، یہ نشانی قرآن پاک. اس کے الفاظ بھی محفوظ ہیں اور اس کے معانی بھی محفوظ ہیں، اور دونوں چیزیں شریعت میں مقصود ہیں. الفاظ پر بھی محنت کرنی ہے، الفاظ پر بھی توجہ دینی ہے. ایک پورا فن ہے جس کو فن تجوید کہا جاتا ہے، یہ قرآن پاک کو کیسے پڑھا جائے، کہاں غنہ ہے، کہاں افتا ہے، کہاں اظہار ہے، کہاں کتنا کھینچنا ہے، کتنا مت کرنا ہے، کون سی راہ پر ہوگی، کون سی باریک ہوگی. پھر ایک فن ہے جس کا تعلق آیات سے ہے، وقت سے ہے، کہاں سے جملہ شروع ہوگا، کہاں ختم ہوگا، کہاں آیت پکی ہے، کہاں کچی ہے، کہاں وقت درست ہے، کہاں وقت درست نہیں ہے. یہ سب ترتیب ہے، آداب ہیں، ان کی رعایت کر کے قرآن جب پڑھا جائے گا تو یہ قرآن آدمی کے لیے رحمت کا سبب بنے گا، اللہ کی محبت کا سبب بنے گا. جہاں بھی قرآن اچھے انداز میں پڑھا جاتا ہے، حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے پسندیدہ گانے کے سننے کی طرف اتنی توجہ نہیں کرتا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین قرآن پڑھنے والے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. جو شخص بھی اچھے انداز میں قرآن پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جائے، فرشتوں کا جمگھٹا لگ جائے گا، رحمتوں کا نزول ہوگا. اس لیے اس طرف بھی توجہ دینی ہے، امت کو اس پر بھی محنت کرنی ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ صحیح ہوں، ادائیگی صحیح ہو، پڑھنے کا انداز بہترین ہو، شاندار ہو. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو پڑھنے کا انداز بھی سکھلایا. ایک صحابی ہے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ عبی تمام صحابہ میں سب سے بڑے قاری ہیں. ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میں تمہیں قرآن سنانا چاہتا ہوں، تم میرا قرآن سنو. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور میں اور آپ مجھے قرآن سنائیں، عجیب بات، میں اس لائق کہا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالی کی طرف سے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں سناؤں. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالی نے میرا نام لے کے حکم دیا ہے؟ اللہ سمانی. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، تمہارا نام لے کے کہا ہے کہ عبی بن کعب کو سناؤ. عبی بن کعب رضی اللہ عنہ یہ سن کر کے رو پڑے. رب العالمین نے پیغمبر کو حکم دیا، عبی بن کعب کو سناؤ. کیوں؟ یہ سب سے بڑے قاری صاحب ہیں، یہ جب حضور سے سنیں گے تو حضور کا لہجہ اخذ کریں گے، حسن ادا اخذ کریں گے اور امت کی طرف منتقل کریں گے. ان میں اخذ کی صلاحیت سب سے زیادہ ہے. اسی لیے سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب باجماعت تراویح کی نماز مسجد نبوی میں شروع فرمائی تو امامت کے لیے حضرت عبی بن کعب کو مقرر کیا، کیونکہ یہ سب سے بڑے قاری صاحب، حضور نے ان کو سنایا. اسی طرح بعض موقع پر آپ نے دیگر صحابہ سے سنا ہے، تم سناؤ. آپ کے بڑے قریبی صحابہ میں فقی الامت حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک موقع پر کہ جس کو ایسا قرآن پڑھنا پسند ہو جیسے ابھی وہ تر و تازہ نازل ہوا ہے، وہ عبداللہ ابن مسعود کے لہجے میں قرآن پڑھ کے دے. سند ملی. ایک مرتبہ فرمایا سناؤ، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پڑھنے لگے. سورہ نساء شروع کی، ہاتھ بند کر کے سب جھکا کے سنائے چلے جا رہے ہیں. پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. فرماتے ہیں ایک آدمی نے میرے کوہنی سے اشارہ کیا کہ ذرا سر کو اٹھاؤ، پڑے چلے جا رہے ہو. اب جو میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو روا. کیونکہ اس آیت میں قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے کہ جب ہم ہر امت سے ایک گواہ طلب کریں گے اور آپ کو سب گواہوں پر گواہ بنائیں گے، وہ منظر آپ کی نظروں میں آ گیا تو آنکھوں سے آنسو روا ہو. تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو متوجہ کیا، قرآن بہترین پڑھا جائے، شاندار انداز میں پڑھا جائے، حسن ادا کے ساتھ پڑھا جائے، بہترین لہجے میں پڑھا جائے. جیسے بھی قرآن پڑھا جائے گا، چاہے اس کے معنی کا علم ہو یا نہ ہو، ہر ہر حرف پر اللہ تعالیٰ دس نیکیاں عطا فرمائے. قرآن کا ہر ہر حرف جو بھی پڑھے اچھے انداز میں پڑھے, قواعد کے ساتھ پڑھے, ہر ہر حرف پر دس نیکیاں تو ملنی طے. اور حضور نے فرمایا, میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف حرف الگ ہے, لام حرف الگ ہے, میم الگ ہے. الف لام میم پڑھو تو تیس نیکیاں ملتی. تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے. جو حفاظ ہیں وہ خاص طور پر اپنی سنن و نوافل میں بھی ترتیب قرآن پڑھا کریں, چلتے پھرتے قرآن پڑھا کریں, قرآن سے ان کی زبان در بدر رہا کرے. ابھی میں کل ایک مضمون پڑھ رہا تھا, وہ نجائے شاہی میں آنے والا تھی, حضرت حفظ مولانا قاری صدیق احمد صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کے حالات خود حضرت بیان فرماتے ہیں. باندہ سے ہتھوڑا تک 16-17 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. ایک زمانہ تھا کہ کوئی سواری نہیں تھی, تو حضرت صبح شام ضرورت سے پیدل آتے جاتے. فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہتھوڑا سے باندھا جانے میں 16-17 پارے پڑھ لیتا تھا, اور واپس آنے میں پھر 16-17 پارے. تو ایک قرآن اس طرح آنے جانے میں پورا ہو گیا. حافظ کے لیے تو اس سے بہترین کوئی مشغلہ ہے ہی نہیں. جو آدمی حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہے, ہر وقت اس کے ساتھ قرآن ہے, وہ کبھی بور نہیں ہو سکتا, لمبے سے لمبے سفر میں بور نہیں ہو سکتا, اکیلے تنہائی میں رہ کر کے بور نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اس کا مونس, اس کا ہمدم اس کے ساتھ, بشرطے کہ وہ اسے ہمدم بنائے. علی رمضانی حافظ بن کے نہ رہ جائے. آج کل بہت سے حفاظ جو ہیں وہ خالی رمضانی ہو گئے, اور اب رمضانی بھی پورے نہیں ہیں, کوئی آدھے رمضانی ہو گئے, کوئی پاؤ رمضانی ہو گئے. کیونکہ اب مساجد میں یہ بھی رواج چل پڑا کہ بھائی جلد سے جلد ختم کرو, کہیں 10 دن میں ہو رہا ہے, کہیں 15 دن میں ہو رہا ہے, اور حافظ صاحب سنا کے سمجھتے بس چھٹی, اب اگلے سال جب نمبر آئے گا پھر اٹھا کے دیکھیں گے. ہم تو حافظ ہیں, روز تو وہ پڑھے جو ناظرہ خان ہیں. یہ بات غلط ہے, ناظرہ خانوں سے زیادہ حافظوں کو قرآن پڑھنا چاہیے. اس نعمت کی قدردانی جب بھی ہو, تو جتنے بھی حفاظ اس مجلس میں ہیں وہ ارادہ کر لیں انشاءاللہ. ہمیں تو امید ہے کہ پڑھتے ہی ہوں گے, لیکن اگر نہ ہو بالکل تو اب ارادہ کریں. ابھی رمضان قریب گیا ہے, یاد رکھنا بھی اور یاد کرنا بھی آسان, ترتیب بنا لیں. 2-4 دور نکلیں گے تو انشاءاللہ ایسا یاد ہو جائے گا کہ اب دوبارہ آپ کو کھول کر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, توجہ کی ضرورت. اور اگر غفلت ہوگی تو قرآن بہت بے نیاز ہے, قرآن بہت بے نیاز ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی طرف توجہ رکھو, اگر غفلت کرو گے تو یہ ایسے چلا جائے گا جلدی جیسے اونٹ چلا جاتا ہے جس کی لگام چھٹ جائے. اونٹ کے پیر لمبے لمبے ہوتے ہیں اور ریس میں تیز دوڑتا ہے, اگر لگام پکڑی ہے تو ساتھ ہے, لگام چھٹی منٹوں میں کہیں سے کہیں گیا, اب ڈیڑھ سے رو کہاں گیا. ایسے ہی قرآن پاک کی مثال آپ نے کی, تو ہم سب اس کا اہتمام کریں. جو حفاظ کرام ہیں وہ بالترتیب پڑھا کریں, سنن و نوافل میں پڑھیں, چلتے پھرتے پڑھیں, جب موقع ہو پڑھیں. جو ناظرہ خان لوگ ہیں وہ روزانہ معمول بنائیں, آدھا پارہ ایک پارہ جیسا موقع ہو. جنہوں نے اب تک نہیں پڑھا دل پر وہ اب پڑھنے کا ارادہ کر لیں. روزانہ 10 منٹ 15 منٹ سیکھیں, آدھا صفحہ پڑھیں ایک صفحہ پڑھیں, رفتہ رفتہ انشاءاللہ وہ سیکھ جائے, کوئی مشکل نہیں. جن کے بچے اس قابل ہیں کہ وہ قرآن پڑھ سکیں وہ مدارس میں مکاتب میں بچوں کو بھیجیں, بچیوں کے لیے انتظام کریں. ہمارا کوئی بچہ کوئی بچی کوئی جوان مرد یا عورت لڑکا یا لڑکی قرآن سے محروم نہیں ہونا چاہیے. جو قرآن سے محروم ہے وہ سب سے زیادہ بڑی دولت سے محروم. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالی نے قرآن کا علم عطا کیا اور وہ اس کے مقابلے میں کسی اور علم کو اس سے افضل سمجھتا ہے وہ اللہ کی نعمت کی بہت بڑی ناشکری کر رہا ہے. اس سے بڑی نعمت اور کچھ نہیں ہو سکتی. تو ہم سب اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن پاک ایک کتاب تو ہے ہی, ساتھ میں یہ نصیحت بھی ہے, یہ ہدایت بھی ہے, یہ رہنمائی بھی ہے, یہ زندگی گزارنے کا منشور بھی ہے. اور اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ جب ہم اس کے معانی کو سمجھیں تو پتہ چلے گا کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے. قرآن پاک میں 3 طرح کے مضامین ہیں. ایک تو وہ مضامین ہیں جن کا تعلق وعظ و نصیحت سے. وعظ و نصیحت میں ایسا کرو ایسا نہ کرو, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو, اس کی قدرتوں کو دیکھو, پیغمبروں کے واقعات دیکھو. جن قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی ان کا انجام دیکھو. ایک بہت بڑا حصہ قرآن پاک کا اس طرح کی آیات پر مشتمل ہے. ایسی آیات کو سمجھنے کے لیے ترجمہ کافی ہے. اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے, تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو ایسی آیات میں آپ ترجمہ پڑھ لیں, بات سمجھ میں آ جائے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن دوسرے نمبر پر ایسے مضامین ہیں جن کا تعلق عقائد سے ہے, اور ایسی آیات ہیں جن کو محض ترجمے سے سمجھا نہیں جا سکتا. ایسی آیات جن کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے, اور کچھ آیتیں تو ایسی ہیں جن کا ترجمہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. جیسے الف لام میم, بتاؤ کیا ترجمہ؟ باہ یاسین حامی وعین سین قاف, کسی کو نہیں پتا. اسی طرح آیت ہے الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہو گیا. کیسے ہو گیا, کہاں ہو گیا, کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی. ایسی آیات کے بارے میں علماء اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کہ بھائی آنکھ بند کر کے مان لو بس, جو اللہ نے جو فرمایا ٹھیک فرمایا, ہم اس پر یقین رکھتے ہیں, ہمارا اس پر ایمان ہے, اللہ کی جو مراد ہے اللہ ہی جانتا ہے, ہمارا علم وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. چپ چاپ مان لو, یہ دوسری طرح کا مضمون ہے. ایسی آیتیں زیادہ نہیں ہیں مگر ہیں, اور وہ بیچ بیچ میں کہیں بھی آ جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کا کوئی چیپٹر الگ ہو کہ بھائی آیات متشابہات کی صورت الگ ہے, اسے کوئی نہ چھیڑے. بیچ بیچ میں آ جاتی, چھوٹی سی ایک آیت آ گئی, آگے پیچھے دیگر مضامین. تیسرے نمبر پر ذرا غور سے سنیے گا, تیسرے نمبر پر تقریباً 500 آیتیں ہیں پورے قرآن میں جن کا تعلق مسئلے مسائل سے. اس میں پاکی کے مسائل بھی ہیں, نماز کے مسائل بھی ہیں, نکاح کے مسائل بھی ہیں, طلاق کے مسائل بھی ہیں, عزت کے مسائل بھی ہیں, حدود کے مسائل بھی ہیں, بکھرے ہوئے. ان آیتوں کو کوئی شخص محض عربی جان کر یا کوئی ترجمہ اٹھا کر ہرگز سمجھ نہیں سکتا. ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے تین چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. نمبر ایک, وہ مضمون اگر قرآن میں کسی دوسری آیت میں آیا ہے دونوں کو ملا کے مسئلہ سمجھا جائے گا. ایسا نہیں کہ ایک طرف کو چھوڑ کے دوسرے کو موضوع بنا دو. دوسرے, اس آیت کو سمجھنے کے لیے احادیث کو دیکھا جائے گا. پیغمبر علیہ السلام نے اس کی کیا تشریح فرمائی ہے, حضور کی تشریح ہوتے ہوئے کسی بڑے سے بڑے آدمی کو بھی اس میں اپنی طرف سے رائے قائم کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے, کیونکہ حضور کی تشریح رجسٹرڈ ہے. آپ پیغمبر ہیں, آپ شارح قرآن ہیں, شارح دین ہیں, شارح قرآن ہیں. آپ نے جس آیت کی جو تشریح فرما دی, اب اس سے ہٹ کر کوئی تشریح نہیں ہو سکتی. مثلا قرآن میں آیت آئی حضور کے بارے میں, ولاک رسول اللہ وخاتم النبیین, حضور کے بارے میں فرمایا کہ آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں مگر آپ اللہ کے رسول ہیں, خاتم النبیین. خاتم النبیین کا کیا مطلب؟ حضور نے تشریح فرمائی, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں یعنی میرے بعد کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا. اب یہ حضور نے تشریح کر دی, یہ رجسٹرڈ تشریح ہو گئی. اب ساری دنیا بھی اگر اس کو بدلنا چاہے, کوئی اور مطلب لینا چاہے تو مطلب نہیں لیا جا سکتا, کیونکہ یہ رجسٹرڈ تشریح کے خلاف. تیسرے نمبر پر قرآن کو سمجھنے کے لیے آثار صحابہ کو دیکھا جائے گا. جن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے قرآنی آیات نازل ہوئیں, وہ جس طرح قرآن سمجھ سکتے ہیں ہم اجمہ نہیں سمجھ سکتے. کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے, کیا سیاق ہے, کیا سباق ہے, کیا شان نزول ہے, کیا اس کی مراد ہے؟ آثار صحابہ جو موجود ہیں ان سے ہٹ کر جو قرآن کی تفسیر کرے گا اسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا. اور محض چند الفاظ عربی کے آ جانے کی وجہ سے کوئی آدمی مفسر قرآن نہیں بن سکتا. مثال دیتا ہوں, دوسرے بارے میں کس عورت کا شوہر وفات پا جائے اس کے متعلق دو آیتیں ہیں. ایک آیت پہلے رکوع میں, اس سے اگلے رکوع میں دوسری آیت ہے. دوسری آیت میں یہ فرمایا گیا کہ ایسی عورت کو ایک سال تک قید میں رکھا جائے گا, گھر میں رکھا جائے گا, کہیں جایا ہی نہیں, کسی سے شادی نہ کرے. یہ بعد والی آیت ہے. اور اس سے پہلے آیت ہے وہ یہ ہے جس کا شوہر انتقال کر جائے وہ چار مہینے دس دن ہی تک گزارے, اس کے بعد اپنا آزاد. اب آپ کے پاس نہ تو حدیث ہو, نہ آثار صحابہ ہو, نہ اور کوئی چیز ہو, خالی قرآن موجود ہو, تو بتائیے آپ کیا نتیجہ حاصل کریں. ایک طرف بعد والی آیت یہ کہہ رہی ہے, پہلی یہ کہہ رہی ہے, تو عقل یہ کہے گی کہ یہ بعد والا حکم جو ہے وہی لے لو, ایک سال والا, کیونکہ یہ بات کا ہے. لیکن جب آپ تشریح میں جائیں گے اور احادیث پڑھیں گے اور سنت کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ بعد والی آیت منسوخ ہو چکی ہے, پہلی والی آیت پہ عمل ہے. تو قرآن کی تفسیر کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے کہ جو چاہے کھڑا ہو جائے اور شروع ہو جائے, اس کے لیے گہرے علم کی ضرورت ہے, اس کے لیے گیرائی کی ضرورت ہے, اس کے لیے سیاق و سباق کی معلومات کی ضرورت ہے. اور جس طرح ہر علم کو حاصل کرنے کے لیے اس کے ایسے اسباب جن کے ذریعے سے اصل علم تک پہنچا جاتا ہے ان کا سیکھنا ضروری ہے, اسی طرح علم تفسیر کو حاصل کرنے کے لیے بھی ان ذرائع اور اسباب کا سیکھنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ کوئی بھی کھڑا ہو جائے کہ صاحب قرآن تو سب کے لیے ہے, بے شک سب کے لیے ہے, لیکن اس کی شرطیں تو پوری کرو. کوئی کہنے لگتا ہے کہ آپ قرآن کے ترجمے سے ہمیں منع کر رہے ہیں, کوئی نہیں منع کر رہا, غلط رائے ذریعے سے منع کر رہے ہیں. آپ پڑھیے اکابر علماء کے تراجم پڑھیے, ان کی تفسیریں پڑھیے, کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ خود رائے قائم مت کیجیے, اپنے علماء سے پوچھیے کہ یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی کیسے ہونی چاہیے. تو قرآن کو سمجھنا بھی ہے, لیکن اس طرح نہیں سمجھنا کہ آپ صحیح راستے کے بجائے غلط راستے پہ چل پڑے, رائے زنی کرنے لگے. بلکہ جمہور امت نے, صحابہ کرام نے, تابعین نے, تبع تابعین نے, ائمہ نے, فقہا نے جس طریقے پر قرآن کو سمجھا ہے, احتیاط کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, شرائط کے ساتھ, اسی طرح قرآن کو سمجھا جائے, ان چیزوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے. اسی لیے یہ مدارس قائم کیے گئے. یہ مدارس کا بنیادی مقصد یہی ہے, ایسی ٹیم تیار کرنی ہے جو لغت سے بھی واقف ہو, جو نحو و صرف سے بھی واقف ہو, جو عربی زبان کو بھی اچھی طرح جان سکے, اس کے بعد جو احادیث شریفہ پر بھی نظر رکھتی ہو, آثار صحابہ کو بھی جان سکے. فقہاء نظام نے جس طریقے پر دین کو سمجھا ہے اس پر بھی اس کی نظر ہو, ایسی ٹیم تیار کرنے کے لیے یہ مدارس قائم. اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ایسے افراد آج امت میں موجود ہیں کہ جو شرائط و آداب کے ساتھ قرآن پاک کو سمجھنے اور سمجھانے کا کام انجام دے رہے ہیں. میں اپنے احباب سے ابھی عرض کر رہا تھا مغرب سے پہلے کہ جو علماء ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مساجد میں درس قرآن جاری کریں اور صحیح فکر لوگوں میں عام کریں, یہ ان کی ذمہ داری ہے. قرآن پاک سے بڑھ کر کے کسی چیز میں ہدایت کی تاثیر نہیں ہے. کتنے ہی آپ بیانات کر لیں, اپنی طرف سے باتیں کہہ لیں, لیکن جو بات قرآن میں ہے اس کی تو کوئی نظیر ہی نہیں. عجیب و غریب تاثیر, جو بیان کرے گا وہ بھی اس کا فائدہ محسوس کرے گا, جو سنیں گے وہ بھی اس سے بہرور ہوں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بھی ترقیات سے نوازے اور دیگر ادارے جو خدمت انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو قبول فرمائے, پوری امت کو قرآن سے وابستہ فرمائے, قرآنی ہدایات تعلیمات پر عمل آسان فرمائے, اس مجلس کو بھی بے حد قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.